ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांतिः। प्रथमावृत्ति की 180वीं कक्षा, षष्ठी समास के प्रकरण में आगे एक सूत्र और है। अभी 16वें सूत्र के बाद नित्यम क्रीडा जीविकयोः, नित्यम प्रथमैक वचनांतम, क्रीडा जीविकयोः सप्तमी द्विवचनांतम। यहाँ नित्य शब्द का कथन किया गया क्योंकि समास के प्रकरण में जो महाविभाषा का अधिकार चलता है, विभाषा अपरि बहिरंचव पंचम्या, इस सूत्र से सारे ही समास विकल्प से होते हैं, उसको रोकने के लिए, हटाने के लिए यहाँ नित्य शब्द पढ़ा गया है। उसको महाविभाषा कहते हैं, ये समास के प्रकरण में महाविभाषा। ये तो प्रारंभ से हुआ था ना, विभाषा परि बहिरंच व पंचम्या, अविभाव समास के ही प्रकरण से, तो वो यहां लागू नहीं होगा। तो क्रीडा जीविका दो शब्द हैं, यानी क्रीडार्थे जीविकार्थे च, षष्ठ्यंतम सुबंतम, और पीछे से जो त्रिज और अक आ रहे थे तो उसमें त्रिज को तो छोड़ दिया था उसी सूत्र में, अक की अनुवृत्ति आगे ले गए थे तो उसी को यहां लेंगे। तो अकांते न सुबंते न सह नित्यम समस्यते, क्रीड़ा के अर्थ में और जीविका के अर्थ में, इन अर्थों में जब षष्ठंत सुबंत बनेगा, जैसे भंजिका शब्द में भंज धातु से, और जहां रोगाख्यायाम अणवुल बहुलम तीसरे अध्याय में, यह अणवुल प्रत्यय जो किया है उसके आगे ही सूत्र है संज्ञायाम, संज्ञा अर्थ में भी अणवुल प्रत्यय होता है, तो वही अणवुल उसी को जो अक करेंगे वही यहां पर लिया गया है। तो संज्ञायाम सूत्र से अणवुल प्रत्यय होकर के, और ये स्त्रियाम के अधिकार में है, ये स्त्रियाम कृतिन जो सूत्र चल रहा है उसी के अधिकार में है, तो संज्ञायाम सूत्र से जो अणवुल प्रत्यय होगा वो स्त्रीलिंग में होगा, स्त्रीलिंग में होगा तो फिर बाद में कोई स्त्री प्रत्यय अन्य करना भी पड़ेगा, क्योंकि अणवुल प्रत्यय करने मात्र से स्त्रीत्व द्योतित नहीं होता। अणवुल प्रत्यय करके बन गया भंजक, अब स्त्रियाम के फिर अधिकार में चौथे अध्याय में, ये तो स्त्रियाम कृतिन में जो स्त्रियाम शब्द है उसका अधिकार था, आगे फिर चतुर्थ अध्याय में स्त्रियाम के अधिकार में टाप करेंगे, और टाप करके जैसे कल बताया था प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वस्यात इदाप्य सुपः, इससे इकार हो जाएगा तो भंजिका। अब ये जो भंजिका शब्द है ये यानी तोड़ना अर्थ निकलेगा, लेकिन यहां खेल अर्थ में लेना है, क्रीड़ा अर्थ में, तो पुष्पाणाम, पुष्पाणाम भंजिका। अब पुष्पाणाम भंजिका में जो पुष्प में षष्ठी आ रही है, इस षष्ठ्यंत का अक प्रत्यांत भंजिका शब्द के साथ समास षष्ठी सूत्र से हो ही रहा था, फिर भी यहां पर नित्य कहा गया तो विकल्प का पक्ष नहीं बनेगा, नित्य समास हो जाएगा। तो पुष्प भंजिका, उद्दालक पुष्प भंजिका। अब कोई खेल है जहां पुष्पों को तोड़ने का जो है वो खेल चल रहा है, ऐसे ही वारण पुष्प प्रचायिका, वारणों के पुष्पों का चयन करना। जीविका अर्थ में भी लेखक शब्द या अन्य कोई भी शब्द, ये तो अणुल त्रिचव से ही अणुल प्रत्यय करके बन जाएगा। तो वैसे तो लेखक का अर्थ हो गया लिखने वाला, लेकिन किसी ने अपना लेखन को ही व्यवसाय बनाया हुआ है, जीविका ही उससे चल रही है उसकी, तो उस अवस्था में ये सूत्र लगेगा। अब ऐसे लेखक शब्द के साथ जब समास करेंगे तो वहां नित्य समास होगा, लेकिन यहां लेखन का अर्थ वो नहीं है जो दांतों का कार्य करते हैं, दंत लेखक या नख लेखक। तो इन शब्दों में भी यानी कि दंतानाम लेखक या नखानाम लेखक, यदि ऐसे करके बोलेंगे, विग्रह वाक्य बनाएंगे, तो वो अर्थ निकलेगा ही नहीं। वो अर्थ निकलता ही तब है जबकि हम नित्य समास करें, इसलिए यहाँ पर नित्य शब्द कहा गया है। क्या ये नित्य समास में अलौकिक विग्रह होता है? नहीं, अलौकिक विग्रह आप जानकारी के लिए भले ही कर लो विग्रह, लेकिन प्रयोग करके वो अर्थ दूसरे को हम बताना चाहें तो वो नहीं निकलेगा, उससे वो एक नाम ही पड़ जाता है पूरा। लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह जब करते हैं, लौकिक विग्रह करने के बाद अलौकिक प्रत्यय लाते हैं, उस अवस्था में नहीं दिखाएंगे क्या? उस अवस्था में नहीं, अलौकिक विग्रह करके जब लाएंगे ना प्रत्यादि को, उस समय तो दिखाना ही पड़ेगा। हाँ तो दिखा दो आप, लेकिन वो प्रयोग नहीं हो सकता, उसका प्रयोग के ऊपर है ना। यहां तक ये षष्ठी का प्रकरण पूरा हुआ, ठीक है, लेकिन एक और प्रकरण क्या चल रहा है पीछे से? अब तक हम किस समास के अधिकार में चल रहे हैं? पहले अविभाव समास आया था, उसके बाद तत्पुरुष समास आया था, उसके बाद आएगा, पूछ रहा हूँ कि आया था कोई आया ही नहीं था, सीधे ये बोलो ना, दो ही के अभी तत्पुरुष ही चल रहा है, तत्पुरुष के दो ही है। तो यही तो मैंने पूछा आपसे, इसीलिए मैंने देखा क्या बोलते हैं आप, तो आप बोले ही नहीं। तो तत्पुरुष का अधिकार चल रहा है, तत्पुरुष के अधिकार के अंतर्गत षष्ठी का अधिकार था, वो समाप्त हो गया है। तो तत्पुरुष के अधिकार में अभी कुछ सूत्र और रह गए हैं, वो चलते रहेंगे, समास तत्पुरुष ही चलेगा। तो अगला सूत्र है कुगति प्रादेयः, बहुत व्यापक सूत्र है ये, बहुत लगता है, एक ही पद है, प्रथमा बहुवचनांतम। प्र आद्रियेषां ते प्रादेयः, तो प्रादिगण तो आगे, जहां नहीं आगे क्या पीछे आ चुका है, जहां निपात संज्ञा की गई थी, निपात संज्ञा के प्रकरण में हाँ प्रादयः और आगे उपसर्गः क्रियायोगे, तो उन्हीं प्रादियों को यहां लिया गया है। कितने हैं ये, कितने हैं प्रादि? 22 होते हैं। प्र परा अपसम अनु अव निनिस निर्दुष दुर्व्यधि सोत परिप्रति अभियति अपि उप आंग। कु शब्द इसमें अलग से है और गति संज्ञक शब्द, गति भी एक संज्ञा है। कौन सूत्र करता है गति संज्ञा? गतिश्च। और गति संज्ञा प्रादियों की भी होती है, लेकिन कब? क्रिया के योग में। क्रिया के योग में नहीं आएंगे तो नहीं होगी, और इसीलिए यहां कहना पड़ा है अलग से प्रादेय। नहीं तो प्रश्न उठेगा, जब गति संज्ञा के अंतर्गत प्रादि भी आ गए तो प्रादि कहने की आवश्यकता थी, गति से ही काम चल जाता। लेकिन प्रादि बिना गति के भी, बिना गति नाम वाले भी होंगे जब क्रिया के योग में नहीं आएंगे तो, ठीक है। अकेले प्रादियों का भी प्रयोग होता है बिना क्रिया के, जैसे सुपुरुष अति पुरुष शब्द आएंगे आगे अभी। तो कु शब्द और गति संज्ञक शब्द और प्रादि, कु शब्द गति संज्ञक प्रादेयश्च। कु शब्द यहाँ किस अर्थ में जाएगा? केवल कु शब्द, कु गलत अर्थ में आता है, निंदनीय अर्थ में। एक पृथ्वी के शब्दों को नहीं, नहीं पृथ्वी वाचक नहीं है यहाँ, और ये कुत्सित वाचक भी है। हाँ, कुत्सित निंदा अर्थ में ही है ये। और वैसे कु शब्द किम के स्थान में भी तो होता है, कुत्र कैसे बनाएंगे कुत्र, किम को कु हुआ है नहीं हुआ है, कस्मिन स्थाने कुत्र, तो किम को कु किया गया किस से, किस सूत्र से होता है किम को कु, दो क्यों बोल रहे हैं आप सूत्र, तो कु तिहो हो तकार और हकार पर रहते, कुह और कुत्र ऐसे बनते हैं, तो वो कु नहीं है ये। तो कु शब्द गति संज्ञकः प्रादेयस्य समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यन्ते। तो कुब्राह्मणः कुपुरुषः, कुत्सितः ब्राह्मणः कुब्राह्मणः, ये इसका विग्रह हो जाएगा। जो कुत्सित ब्राह्मण है वो कुब्राह्मण है। अब कुत्सित तो उसका अर्थ बताने के लिए बोलना पड़ा है, शब्द तो कु का ही है, कु का ही समास कर रहे हैं हम ब्राह्मण के साथ में, लेकिन कु का अर्थ स्पष्ट करने के लिए विग्रह करते समय कुत्सित ऐसे करके विग्रह कर लेते हैं। कुत्सित पुरुष है कुपुरुष है, ऐसे ही गति संज्ञा वाले शब्द जैसे उररी कृत्य, उररी कृतम, तो उररी उर्यादि चीड़ाचष्ट इत्यादि जो वहां गति संज्ञा के सूत्रों में बहुत से शब्द आए हुए हैं, उन सब की गति संज्ञा है। और जिन जिन की भी गति संज्ञा है उनके साथ ये सूत्र समास करेगा। तो क्री धातु से तो उक्त्वा प्रत्यय किया जाएगा, और जब हम उररी शब्द जो कि गति संज्ञक है उसके साथ में कृत्वा को जोड़ेंगे और समास न करें तब भी उररी उररी ही रहेगा, उसमें तो कोई अंतर आया नहीं, क्योंकि जितने भी गति संज्ञक शब्द होते हैं ये सब अव्यय भी होते हैं, तो रूप तो उनके चलने नहीं है, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो यहां समास करने से लाभ क्या हुआ, समास न करें तब भी उररी ही बोलेंगे। उररी का अर्थ क्या होता है, स्वीकार, स्वीकार स्वीकृति, और समास कर देते हैं तब भी उररी ही रहेगा, फिर क्यों किया गया समास, हाँ लेप नहीं हो सकता फिर क्त्वा के स्थान में, जब समास हो जाएगा तो समासे न पूर्वे क्त्वो लियप, इससे लियप हो जाएगा, और तुक आगम होकर के ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक उररी कृत्य, ऐसे ही निष्ठा करेंगे तो उररी कृतम। यहां स्वर का अंतर रहेगा, यहां कोई लियप की तो लियप का तो विषय नहीं है, समास का स्वर दूसरा होता है, समास नहीं करेंगे तो भिन्न स्वर रहेगा, समास में समासस्य से अंतदात हो जाता है। प्र आदि जो शब्द हैं इनका भी जैसे दुष पुरुष, दुष्ट पुरुष, दुष पुरुष, तो दुष का पुरुष के साथ समास हो गया। ऐसे ही सुपुरुष, सुष्ठु पुरुष, सुपुरुष, अति पुरुष बहुत ही उत्तम कोटि का है, तो इस तरह से प्रादियों का समास किसी भी शब्द के साथ हो सकता है। ये अति शब्द उर्यादि में पड़ा नहीं, वो तो अलग हो गया ना उदाहरण, वो गति संज्ञा का उदाहरण हो गया, ये प्रादी का उदाहरण है। उर्यादि चुडाचष्ट ये तो गति संज्ञा करता है, और प्रादी अलग है। तो ये सूत्र बहुत लगता है और आगे का सूत्र भी बहुत लगेगा, तीसरे अध्याय में भरमार है इस सूत्र की जो आगे आ रहा है। हम बहुत से शब्द बनाते हैं, कुंभकार नगरकार आदि, ये सब इसी से बनते हैं। सूत्र है आगे उपपदम अतिंग। तो उपपदम प्रथमैक वचनांतम अतिंग प्रथमैक वचनांतम न तिंग अतिंग, तिंग को छोड़ देता है। तो अतिंगंतम उपपदम, ऐसा उपपद जो तिंगंत नहीं है। अतिंगंतम उपपदम समर्थेन शब्दांतरेण सह नित्यम समस्यते। पीछे से सुपा की अनुवृत्ति चल रही है तो सुबंत के साथ समास करना, सुबंत का सुबंत के साथ समास, तो जिसका समास होना है सुबंत का वो तो यहां बोल दिया गया, लेकिन किसके साथ होना ये कहां बोला, तो पीछे से आ रहा वही तो लेंगे और वो शब्दांतर ही होगा जिसके साथ समास करेंगे। क्या वही शब्द होगा? कोई व्यक्ति अपने कंधे पर स्वयं बैठ सकता है क्या? क्यों सत्यपति जी? अपने कंधे पे स्वयं नहीं बैठ सकते ना, तो समास करना है तो एक शब्द और चाहिए कोई, शब्दांतर के लाना पड़े। तो जो और चाहिए वही शब्दांतर होता है। तो ये सूत्र क्या कहता है? उपपद का समास करता है ये। उपपद भी एक संज्ञा है जी। कौन सूत्र करता है? तत्रोपपदम सप्तमी स्थम। तत्र तत्र वहां कहां? धातु के अधिकार में, अर्थात तीसरे अध्याय में ही लगता है वो सूत्र। धातु के अधिकार में जहां जहां भी सप्तम्यंत पद आएंगे, वो सप्तम्यंत पद जिसको कह रहे होंगे उसका नाम होगा उपपद। तत्र उपपदम सप्तमी स्थम। तो बस यही ध्यान रखना है, संज्ञा सूत्र है ये, उपपद संज्ञा है ये, और उस उपपद का ये समास करता है। जैसे सूत्र आया कर्मणि अण, तीसरे अध्याय के दूसरे पद का पहला सूत्र। तो कर्मणि अण अब अर्थ कैसे करें? जैसे हम लोग जब सूत्रों का अर्थ करते हैं तो अलग अलग विभक्तियों के अलग अलग अर्थ करते हैं। जहां प्रथमा व्यक्तियां होती है वहां भवती लगा देते हैं, जहां पंचमी होती है वहां से उत्तर, तस्माद् इति उत्तरस्य, जहां सप्तमी होती है वहां परे रहते, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, जहां षष्ठी होती है वहां के स्थान में षष्ठी स्थाने योगा। ये सारे नियम पाणिनि ने बना रखे हैं। तो सप्तमी का क्या अर्थ होना चाहिए? परे रहते। तो कर्मणि अण का क्या अर्थ हुआ? कर्म परे रहते, धातु का अधिकार आ रहा है, धातु से अण प्रत्यय होता है। हो गया अर्थ? नहीं ऐसे नहीं, इसको उपपद समझाओगे ना? हाँ, तो ऐसे ही तो अर्थ होगा अगर ये अलग से व्यवस्था न की जाए। ऐसे ही अर्थ होगा जो सामान्य व्यवस्था चल रही है संपूर्ण शास्त्र में जी। तो जहां भी सप्तमी आती है यही तो अर्थ करते हैं हम, परे रहते। ये कोई अणची क्या अर्थ करेंगे? अची का अच परे रहते, तो कर्म परे रहते। लेकिन यहां अलग नियम चलेगा और ये नियम केवल धातुओं के अधिकार के लिए है, अन्यत्र नहीं। तीसरे अध्याय में भी, पूरे तीसरे अध्याय में नहीं, जहां से धातु का अधिकार प्रारंभ होता है वहां से, क्योंकि धातु का ही अगला सूत्र है ये। धातु के आगे तो है ये, हाँ, धातु से अगला सूत्र यही है तत्रोपदम सप्तमी स्थान। तो अब इसमें धातु के अधिकार में ये कर्मण्यण सूत्र आ गया और इसमें आ गई सप्तमी कर्मणि में। तो सप्तमी आ गई तो अब ये सूत्र अपना कार्य करेगा। ये कह रहा है कि धातु के अधिकार में जो भी सप्तम्यंत पद हैं, जैसे कर्मणि सप्तम्यंत है, तो इसकी उपपद संज्ञा। अब इसकी उपपद संज्ञा का अर्थ है क्या? कर्मणि की नहीं, कर्मणि जिसको कह रहा है। तो कर्मणि किसको कह रहा है यहां पर? कर्म, ये कुंभ शब्द के लिए जो कर्म है उसको कहेगा। तो कुंभ अम कर्म है, इसलिए अम प्रत्यय हुआ है इसमें, कुंभ अम। अब अर्थ बनेगा कर्मण्यण का कि कर्म उपपद रहते हुए, ये शर्त हो गई सूत्र की अब। और किसी भी धातु से, धातु मात्र का अधिकार है, धातु का, किसी का नाम नहीं लिया गया है, किसी भी धातु से अण प्रत्यय हो जाता है। अर्थात केवल धातु मात्र से अण प्रत्यय नहीं करेगा, ये कोई ना कोई कर्म समीप में रहना चाहिए उपपद में। अब उपपद ये सार्थक संज्ञा है, संज्ञा भी है सार्थक भी है, क्योंकि उपपद का अर्थ क्या होता है, समीप का पद। तो इस तरह से अब कर्म कुंभ शब्द की हो गई उपपद संज्ञा। अब उपपद संज्ञा होने के बाद अब ये अपना काम करेगा, क्योंकि हमारे सामने स्थिति क्या है, कर्मण्य लगाने के बाद कुंभ अम क्री अण, यही तो है स्थिति। क्री अण के आगे सुमत ले आना कहीं, कुंभ अम क्री अण। अब इतना लगन करने के बाद ये सूत्र आ गया, इसने कहा कि यदि आप उपपद शब्द को किसी के साथ जोड़ रहे हैं, जिसका नाम उपपद है उसको किसी के साथ बोल रहे हैं जोड़ करके, तो वहां समास हो जाएगा, और उपपद तिंगंत नहीं होना चाहिए। तो कुंभ अम क्या ये तिंगंत है? ये तिंगंत नहीं है। अब समास होने से लाभ क्या हुआ, समास होने से क्या होता है, प्रातिपदिक बनेगा पूरा, पूरा इन कुंभ अम क्री अण ये पूरा ही बन गया प्रातिपदिक, कृतधित समासाश्च। प्रातिपदिक बनने से क्या लाभ हुआ, कई लाभ है, प्रातिपदिक लुक कर देगा। तो इस तरह से अम प्रत्यय का लुक हो गया, तो कुंभ क्री अण, आगे वृद्धि आदि करके फिर कुंभ कारह, ऐसे ही नगर कारह। तो बहुत बनते हैं शब्द इस प्रकार से। तो पूरे तीसरे अध्याय में ये सूत्र समास किया करता है उपपद मतिंग, और कहीं नहीं लगेगा सूत्र, वहीं लगता है तीसरे अध्याय में। अब ये सूत्र हो गया व्यापक थोड़ा, अब इसमें से कुछ कमी करनी है, उसके लिए फिर आगे सूत्र आ रहा है अमई वाव्ययेन, ये नियम करने वाला सूत्र है। अमा एव अव्ययेन, अमा तृतीयक वचनांतम, एव अव्यपदम, अव्ययेन तृतीयक वचनांतम। पिछले सूत्र ने कहा था कि उपपद का समास हो जाता है किसी भी शब्द के साथ में, तो अव्यय जो कि उपपद के रूप में आएंगे तीसरे अध्याय में, उनका भी समास होना ही है, ठीक है। तो यहां यह सूत्र कह रहा है कि अमा एव, एव लगा दिया, यानी अव्यय के साथ यदि समास करना है तो अमा एव, अमंत अव्यय के साथ ही समास होगा, क्योंकि पीछे के सूत्र ने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई थी। उपपद की अनुवृत्ति जो पिछला सूत्र समास कर रहा है उसी का ही निर्धारण कर रहा है, नियम कर रहा है, ये उसकी व्यापकता को थोड़ा कम कर रहा है। ये उपपद का समास जो पीछे कहा गया था किसके साथ होगा, ये कोई निर्धारण किया था क्या? शब्दांतर के साथ में, उन शब्दांतरों में अव्यय भी तो हो सकते हैं। अब अव्यय तीसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में जो अव्यय होते हैं, मैंने कल भी बताया था ये, तो कौन सूत्र हैं जो अव्यय संज्ञा करते हैं तीसरे अध्याय से बने हुए शब्दों की, कृन मिजंत क्त्वा तोसुन कसुन, बस दो ही सूत्र हैं। तो हमारे सामने अब कितने प्रकार के अव्यय आ सकते हैं तीसरे अध्याय से, क्त्वा प्रत्यांत, तोसुन प्रत्यांत, कसुन प्रत्यांत, और मकारांत और एजंत, ये उनमें से किसको ले रहा है, पांच प्रकार के बोले उनमें से किसको ले रहा है ये केवल मकारांत ही, क्योंकि अमंत मकारांत ही तो बनेगा। अमंत जब होगा मकारांत ही होगा वो, तो कौन सा मकार हो सकता है, वो कौन से प्रत्यय का होता है? रणमूल, रणमूल प्रत्यय में जो रणमूल रणम अम बचता है उसी को लिया गया है ये। तो वहां ये नियम कर रहा है। तो इस तरह से अव्यय के साथ में जब उपपद का समास होगा तो अमंत अव्यय के साथ ही होगा, किसी और के साथ नहीं होगा। उपपद का समास करने चले और अव्यय हमारे सामने आ गए तो उन अव्ययों में से केवल अमंत अव्यय के साथ ही होगा, तो औरों के साथ नहीं हो सकता। जैसे स्वादुम कारम भुंगते, अब स्वादुम कारम में शब्द तो वैसे स्वादु है लेकिन पाणिनि ने इसको स्वादुमी णमूल इस सूत्र में मकारांत पढ़ा हुआ है, तो ये मकार कहीं से किसी सूत्र से विधान करके नहीं करेंगे, ये पाणिनि के पठन मात्र से निपातन से ही इसको मकारांत माना गया। तो स्वादुम ये शब्द है, अब स्वादुमी के स्वादुम निपातन से कर दिया। हाँ, सूत्र क्या है? स्वादुमी सप्तमी का एक वचन, तो सप्तमी का एक वचन तो मूल शब्द क्या बनेगा? स्वादुम बनेगा, तभी तो बनेगा। और अगर मकारांत न होता तो क्या बनता सप्तमी में? स्वादो भी ठीक है लेकिन नपुंसकलिंग बनाएंगे जब तक कि कोई विशेष सामने न हो हमारे। नपुंसकलिंग माने तो क्या बनेगा? वस्तु का क्या बनता है? तो स्वादुनी और है स्वादुमी, तो मकारांत स्वयं पाणिनि पढ़ रहे हैं तो मकारांत तो उनके पठन मात्र से ही हो गया मकारांत। बस भाई किसी सूत्र से मकार लाएं तब भी पाणिनि ही लाएंगे, और स्वयं बोल रहे हैं तब भी पाणिनि ही बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये भी शंका करते हैं ये क्या कि सूत्र में पढ़ दिया तो मकारांत हो गया, तो सूत्र भी तो पाणिनि का ही है। इसके मतलब यही हो गया आचार्य जिससे जैसे विचारा उसके अनुसार वो रख दिया। हाँ, तो रख दिया अब प्रक्रिया ये नहीं तो रख दिया, लेकिन हमें तब अच्छा लगता है कि नहीं यहाँ तो स्वादु पढ़ते वो और आगे किसी अन्य सूत्र से मकार लाते, तो क्यों ऐसा करें? वो सीधा मकार पढ़ नहीं सकते क्या? वो मकार पढ़ रहे हैं, यही बता रहे हैं स्वयं कि इसमें मकार जोड़ना है बस। ये प्रक्रिया निपातन कहेंगे, इसी को निपातन बोलते हैं। जैसे भोज्यम भक्ष, तो भोज्यम शब्द अगर देखा जाए क्या नाम हुआ, हाँ वो धातु बताएं पहले प्रत्येक हाँ। प्राप्ति था लेकिन भोज्यम ऐसे बना दिया, अब कह दिया भक्ष अर्थ में होना है ये। ठीक है, तो स्वादुमी णमूल से यहाँ पर स्वादुमी में सप्तमी है, तो सप्तमी होने से तत्रोपदम सप्तमी स्थम उपपद संज्ञा हो गई, उपपद संज्ञा होने से उपपद मतिंग से समास की प्राप्ति हो ही रही थी कारम के साथ में। कारम क्या है? ये क्री और णमूल, यानी स्वादुम उपपद रहते हुए क्री धातु से णमूल प्रत्यय हो गया, तो पूर्व सूत्र से संज्ञा हो ही रही थी, समास हो ही रहा था, इसने फिर नियम कर दिया। तो नियम से यहां क्या निकलेगा? ये ठीक है कि कारम के साथ हम स्वादुम का समास कर लेंगे, लेकिन यहां जिस सूत्र से रणमूल किया जा रहा है तो स्वादुमी रणमूल के आगे सूत्र कौन कौन से हैं? और स्वादुमी रणमूल जो सूत्र है तो उसके आगे हाँ आगे चलकर के सूत्र आएगा विभाषाग्रे प्रथम पूर्वेशु, तो वहां पर क्त्वा और णमूल दोनों प्रत्ययों का विधान किया गया है। तो इस सूत्र का विषय वही बनता है कि जहां दोनों प्रत्ययों का विधान किया गया है, क्त्वा का भी विधान है णमूल का भी विधान है, तो वहां केवल अमंत के साथ ही समास होगा। अब दूसरा अर्थ क्या निकलेगा? अक्त्वा प्रत्यांत के साथ समास नहीं होगा। अगर ये सूत्र से नियम न निकालते तो उपपद मतिंग से अक्त्वा प्रत्यांत के साथ भी समास की प्राप्ति हो रही थी। गुरुजी इस सूत्र में उपपद के भी आ रहे हैं। उपपद तो है ही, प्रकरण ही वही चल रहा है, पूर्व सूत्र का ही विषय है ये। पूर्व सूत्र से वो पदम की अनुवृत्ति आ ही रही है, अतिंग की भी आ रही है, पूरा सूत्र आ रहा है। तो स्वादुम कारम भुंगते, संपन्नम कारम भुंगते, वहां स्वादुमी नमूल में जो स्वादुम शब्द है ये अर्थ भी इसका ले लिया गया है। तो स्वादु अर्थ को अपनाने वाले अन्य शब्द संपन्न आदि है, लवण आदि, लवणम कारम नमकीन बना के, क्योंकि नमकीन से स्वादिष्ट बनता है। तो जहां जहां भी स्वादिष्ट अर्थ निकलेगा जिन जिन शब्दों से वो सभी आ जाएंगे। और दूसरी बात के स्वादुम को मकारांत निपातन किया, लेकिन स्वादुम को मकारांत निपातन करके व्याख्याकारों ने जो अन्य शब्द आएंगे, संपन्न को भी मकारांत कर दिया, लवण को भी मकारांत कर दिया, तो निपातन और व्यापक बना दिया। तो संपन्नम कारम भुंगते, लवणम कारम भुंगते, निपातन वाला गुरुजी क्या लौकिक प्रयोग देखा जाता है क्या? लौकिक प्रयोग लोग में करते हैं। हाँ, ऐसा ही मिलेगा, इसीलिए उसी ढंग से लोग जहाँ भी साहित्य में ऐसे शब्द आएंगे तो इसी प्रकार से मिलेंगे। लोग देखते हुए आचार्य ने इस प्रकार से कह दिया, चलो ऐसे ही सिद्ध करो। नहीं, वेदों से लिए हैं उन्होंने, तो लोक में भी है, ठीक है। अब अगला सूत्र ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो तृतीया प्रभृति नि अन्यतरस्याम, तृतीया प्रभृति नि प्रथमा बहुवचनांतम अन्यतरस्याम सप्तम एक वचनांतम। तृतीया प्रभृति नि ये गण हो गया, प्रभृति शब्द जहां आता है या आदि शब्द जहां आता है ये गण कहलाते हैं, अथवा केवल बहुवचन ही बोल देते हैं पाणिनि कहीं कहीं, जैसे सप्तमी शौंडई ही, तो हम कैसे बोलेंगे शौंडादि गण है ये, कहीं प्रभृति कहीं आदि कहीं बहुवचन। तो तृतीया प्रभृति ये शाम, अब तृतीया आदि, तृतीया से लेकर, अब तृतीया से लेकर ये कहां के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि पूर्व सूत्र से हम जुड़े हुए हैं यहां पर, तो अणमूल प्रत्यय का जहां प्रकरण चल रहा है वहीं पर ही उपदंश तृतीयायाम ये सूत्र आएगा तीसरे अध्याय में, तो वहां तृतीया शब्द उस सूत्र में पढ़ा हुआ है। वहां से लेकर, उस तृतीया से लेकर के आगे बढ़ेंगे और वहां का जो प्रकरण समाप्त होगा जाकर के, वो सारा यहां पर लिया गया है। उपदंश तृतीयायाम से प्रारंभ करके आगे सूत्र आएगा अनवच्यानुलोम्य, यहां तक का प्रकरण पूरा इस सूत्र का है, ये इस सूत्र का विषय बनेगा। तो यहां भी सब णमल प्रत्यय आदि जो किए जा रहे हैं और मकारांत होने से कृण मिजंता से अव्यय बनेंगे ही, तो उन अव्ययों का समास जो उपदमतिंग से नित्य प्राप्त हो रहा था उसके लिए ये सूत्र। अब क्योंकि अमी वाव्ययन से तो नियम कर दिया था कि अमंत के साथ ही समास होगा, लेकिन यहां विकल्प से करना है इसलिए फिर अलग से सूत्र बनाना पड़ा। तो उपदंश श्रुतियायम से लेकर के अनवच्यानुलोम्य तक हैं, जो भी उपद आएंगे उनका अमंत अव्यय के साथ होगा, अमंत अव्यय के साथ ही, लेकिन क्योंकि पूर्व सूत्र से विकल्प नहीं था इसने विकल्प कर दिया है कि विकल्प से हो जाएगा। तो उदाहरण जैसे है इसका, मूलकोपदंशम भुंगते, मूलक उपदंशम, तो मूलक यानी मूली को, मूलक कर्म है यहां पर, और उपदंशम भुंगते, उपदंशम जो शब्द है, तो उपदंशम शब्द में यहां पर उपदंश तृतीयायाम इससे प्रत्यय करेंगे, अणमूल प्रत्यय बन गया उपदंशम। अब मूलकेन उपदंशम ऐसा बोल करके अब इस सूत्र से यहां पर विकल्प से समास करेंगे। तो एक जिस पक्ष में समास हो जाएगा तो मूलकोपदंशम, समास नहीं होगा तो अलग करके बोलेंगे मूलकेन उपदंशम, यानी मूली को दांत से काट करके खा रहा है। ऐसे ही उच्च ही कारम आचष्टे, जोर से बोल रहा है, कोई कष्ट है उसके लिए, तो उच्चे ही कारम आचष्टे, तो क्रि से अणमूल हो गया है, कारम बन जाएगा वृद्धि होकर के। अब उच्चे ही से है अव्यय, यहाँ भी अव्यय का ही अव्यय के साथ हुआ है, यहाँ दोनों ही अव्यय बन गए। हाँ उपदंश श्रुतियायम के आगे देखो आप, उसमें आया हुआ है, होगा अव्यये अव्यये अयथा भी प्रताख्याने क्रियः त्वा णमुलौ, तो उसे क्रि धातु से णमुल प्रत्यय कर लेंगे अव्यय उपपद रहते हुए। अव्यय में सप्तमी है वहां, अव्यये अयथा भी प्रताख्याने, कुछ अव्ययों को छोड़ दिया गया है, यथा यथा को छोड़ दिया गया है, हाँ प्रताख्याने क्रियः क्रि धातु से करता है केवल वो। ऐसे ही और उदाहरण है यष्टि ग्राहम और यष्टिम ग्राहम, दोनों अलग अलग, जब समास कर लेंगे तो यष्टि ग्राहम, नहीं तो यष्टिम ग्राहम। यहां द्वितीयायाम जैसे करेंगे, द्वितीयांत उपपद रहते हुए, तो यष्टि द्वितीय है, यष्टि अम ऐसे करके और ग्रह धातु से अणमूल कर लेंगे। यष्टि कर्म है यहाँ, लाठी को लेकर ऐसे बोलना है, तो ग्रह धातु से अणमूल प्रत्यय होगा द्वितीय आयाम से द्वितीय उपपद रहते हुए, और ग्राहम बन गया, ये हो गया अव्यय अमंत अव्यय, तो पूर्व सूत्र से नित्य प्राप्त था इसने विकल्प कर दिया। जब समास नहीं करेंगे द्वितीय रहेगी यष्टिम ग्राहम। तो इस तरह से यहां महाविभाषा का जो प्रकरण चल रहा था तो उसके आते हुए भी, और फिर यहां विभाषा कहा गया, अंतरस्याम कहा गया, उसमें कारण बन गया था कि ये जो सत्रहवें सूत्र में नित्यम शब्द है, यहां से नित्यम चल पड़ा था ये। अब नित्यम को हटाने के लिए इनको दोबारा अन्यत्रस्याम कहना हुआ। तो इस तरह से जो पीछे के उदाहरण हैं जो, वो सब नित्य समास वाले थे। आगे एक सूत्र और है ये तत्पुरुष समास का, क्त्वाच। तो क्त्वा प्रत्यांत भी अव्यय कहलाते हैं, तो इस प्रकार से अमैव अव्यय न, और ये आगे वाला सूत्र तृतीय प्रभृति अन्यत्रस्याम और क्त्वाच, ये तीनों सूत्र अव्यय से संबद्ध हैं। अब क्योंकि पिछले सूत्र ने कहा था कि तृतीय प्रभृति तृतीया से लेकर के जो आगे के अनवचार अनुलंबे तक जो उपपद आएंगे, तो वहां पर अमंत का समास की बात हुई थी अमंत के साथ में, यहां अक्त्वा प्रत्यांत के साथ में है, लेकिन तृतीय प्रभृति वाला प्रकरण वही लेना है इसको भी, यहां भी वही आएगा, अर्थात तृतीय प्रभृति जो उपपद हैं उनका क्त्वा प्रत्यांत शब्दों के साथ है। इसमें क्त्वा प्रत्यांत तो अव्यय न ऐसे भी कह सकते हैं क्या? हाँ अव्यय तो है ही, आप न कहोगे तब भी अव्यय ही रहेगा वो, क्योंकि विशेषण हम तब लगाते हैं किसी शब्द के साथ में जब उसे भिन्न भी कुछ प्राप्त हो रहा हो। आप अव्यय न भी लगाएंगे तो क्त्वा से और क्या ले सकते हो आप? तो ये भी विकल्प से समास करता है क्त्वा प्रत्यांत के साथ। क्त्वा प्रत्यांत के साथ प्राप्ति नहीं थी क्योंकि अमंत का प्रकरण चल रहा था, तो उच्च ही कृत्वा और उच्च ही कृत्य जब समास करेंगे तो ल्यप हो जाएगा उच्च ही कृत्य, नहीं करेंगे तो उच्च ही कृत्वा। तो बस इसीलिए सूत्र लगा गया अलग से ये, क्योंकि वहां अमंत की बात कही थी, क्त्वा में प्राप्त नहीं था। क्यों नहीं प्राप्त था क्त्वा में? क्त्वांत के साथ समास क्यों नहीं प्राप्त था? वो निश्चित कर दिया ना, ये कभी करना तो अमा के साथ ही करो, अमा अमी वाव्य ना, एक नियम बना दिया था ना, इसलिए नियम बना दिया। ये यहां तक तत्पुरुष समास का अधिकार समाप्त हुआ, और सबसे बड़ा अधिकार इसी का है समास के प्रकरण में। चार समास हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीही और द्वंद्व, तो सबसे अधिक तत्पुरुष ही है। आगे बहुव्रीही समास का प्रकरण है, शेषो बहुव्रीही। तो शेष प्रथमी क्वचनांतम बहुव्रीहि प्रथमी क्वचनांतम। अब शेष किससे कहा जाएगा भाई, पीछे जो समास कहे गए हैं जिन जिन शब्दों के, उनके अतिरिक्त अन्य कोई समास प्राप्त हो रहे हैं तो उनका नाम फिर बहुव्रीहि हो जाएगा। ये संज्ञा सूत्र है, संज्ञा सूत्र भी है अधिकार सूत्र भी है, ये समास नहीं कर रहा है, ये बता रहा है बहुव्रीहि किसे कहते हैं। तो शेषः समासो बहुव्रीहि संज्ञको भवति। सूत्र आगे है समास करने वाला, अनेकम अन्य पदार्थे, और एक ही सूत्र है ये मुख्य बहुव्रीहि समास में। आगे तो उसका तो बहुत सीमित विषय है, अगले वाले का तो मुख्य सूत्र यही है, जहां भी हम बहुव्रीहि समास करते हैं प्रायः इसी सूत्र को लगाते हैं। और अनेकम कह रहा है ये, अनेकम प्रथमैक वचनांतम अन्य पदार्थे सप्तमैक वचनांतम, न एकम अनेकम, तो अनेकम से तात्पर्य क्या होगा, हम अब तक समास जो करते चले आ रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, सुबंत का सुबंत के साथ, क्योंकि दो अनुवृत्तियां चली आ रही हैं, सुप की अनुवृत्ति सुबा मंत्रते परांगवत स्वरे यहां से, और सुपा की अनुवृत्ति सह सुपा, तो सुप और सुपा ये दोनों चले आ रहे हैं, तो हम एक सुबंत इधर लेते थे एक सुबंत आगे लेते थे, और सुप सुपा में एक शब्द प्रथमांत है एक तृतीयांत है, प्रथमांत भी एक लेते थे और एक तृतीयांत लेते थे। यहां आने का कौन सी व्यक्ति है, ये प्रथमा का है, तो इसका संबंध सुपा के साथ जुड़ेगा या सुप के साथ जुड़ेगा, तो हम तो एक सुबंत लेते थे और एक सुबंत के साथ समास करते थे। यहां जो सुप शब्द है पहला वाला प्रथमांत, वही अनेक बना दिया गया। अब सुपा का संबंध कैसे जोड़ेंगे, देखो जो प्रथमांत पद होते हैं समास के प्रकरण में उनकी उपसर्जन संज्ञा होती है, होती है कि नहीं, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, और सुपा जिसको कहेगा उसकी तो नहीं होगी, सुपा तृतीयांत है ना, सुपा तृतीयांत है, जैसे पीछे सूत्र आए हैं समास के प्रकरण में अभी तक, तो वहां जहां जहां भी तृतीयांत पद आए हुए हैं सूत्रों में वो जिनको कह रहे हैं वो नहीं होते उपसर्जन, जहां जहां प्रथमा है वो सारे उपसर्जन कहलाते हैं। अब यहां क्योंकि अनेकम ने दोनों तरफ को ले लिया, सुबंत का सुबंत के साथ, और यहां कहा कि अनेक पद आपस में परस्पर समास को प्राप्त होते हैं, तो अनेकम ने सारे ही पदों को ले लिया, अब सारे पदों को ले लिया तो सारे ही बन गए उपसर्जन, सारे पद जितनों का समास करोगे आप, जितनों का समास करोगे, हाँ जितनों का भी समास किया जाएगा उन सब की उपसर्जन संज्ञा होगी। तो अब उपसर्जन संज्ञा का मुख्य प्रयोजन क्या होता है, क्यों करते हैं, उपसर्जनम पूर्वम, तो अब तक तुम्हारी व्यवस्था बन रही थी क्योंकि उपसर्जन संज्ञा एक की होती थी, उसको हम पूर्व ले आते थे, अब कैसे करेंगे, अब तो उपसर्जन बहुत सारे हो रहे हैं, ठीक है ना, तो उपसर्जनम पूर्वम, और आगे क्या है सूत्र, राज दंता देशु परम, फिर हाँ, तो ये जो प्रकरण है पूर्व निपात वाला जो आगे आएगा अभी, इस पूर्व निपात के प्रकरण में बहुरी समास कहां जाकर टिकता है? तो वहां सूत्र आएगा सप्तमी विशेषणे बहुव्रीह। फिर है आगे निष्ठा और वा आहिताग्न्यादिषु कडारः कर्मधारे। वो कर्मधारे के लिए तीन सूत्र हैं बहुरी समास के लिए। अब क्योंकि यहां सारे ही उपसर्जन हैं तो फिर नियम बनाए गए कि सप्तमी, सप्तम्यंत पद अथवा विशेषण पद, जैसे हमने कहा चित्रा गावह यस्य, तो चित्राह है विशेषण या गावह है विशेषण, और जबकि उपसर्जन दोनों है। क्यों है दोनों? क्योंकि दोनों को अनेकम पद कह रहा है, ये अनेकम चित्रा को भी कह रहा है, गावह को भी कह रहा है, तो उपसर्जनम पूर्वम तो लग नहीं पाएगा यहां। और यही समस्या द्वंद समास में भी आती है, द्वंद में भी अनेकम की अनुवृत्ति जा रही है, तो वहां भी नियम बनाने के लिए द्वंद्वे घी यहां से प्रारंभ होता है। द्वंद्वे घी यानी घी संज्ञा जिसकी है वो पहले आएगा। फिर है अजादी अदंतम, आजादी हो तो पहले आएगा, अदंत हो तो पहले आएगा। फिर कहा कि अल्पाचतरम, जिसमें अल्प अच हो, जैसे राम और लक्ष्मण का समास करेंगे तो कौन पहले आएगा? राम में दो अच हैं, लक्ष्मण में तीन अच हैं। तो इस तरह से नियम बनाए गए। और जहां पर अविभाव समास है, तत्पुरुष समास है, वहां ऐसी बातें नहीं है, वहां सीधा उपसर्जनम पूर्वम सूत्र लग जाता है। तो इस तरह से यहां पर सप्तमी या विशेषण ये पहले आते हैं। तो सूत्र का अर्थ आ गया समझ में, ये अनेकम सुबंतम, अन्य पदार्थे वर्तमानम। दूसरी विशेषता यह है बहुरी समास की कि दोनों पद, दो पद या तीन पद जिनका भी हम समास कर रहे हैं, इसमें जिन पदों का समास कर रहे हैं उनका जो अर्थ है, उनका जो अधिकरण है वो नहीं लेना है। जैसे हमने कहा चित्रगु, तो चित्रगु में शब्द कौन कौन से हैं? दो, चित्र और गो। चित्र का अर्थ क्या है? चितकबरा। गो का अर्थ गऊ। और चित्रगु का अर्थ क्या है? चितकबरा अर्थ है या गऊ अर्थ है या दोनों अर्थ हैं? दोनों। चित्रगु का अर्थ क्या है? हैं? तो जिसकी किसी मनुष्य गाय, मनुष्य चितकबरा है या गऊ है? गऊ है मनुष्य वो? मनुष्य जिस मनुष्य का नाम चित्रगु है वो गाय है या चितकबरा है? कुछ भी नहीं है। इसे कहते हैं अन्य पदार्थ, यानी समास में जो शब्द आ रहे हैं उनका अर्थ नहीं लेना है, कोई और ही अर्थ लेना है। इसका तात्पर्य है अन्य पदार्थ। जैसे अविभाव समास कहते हैं हम, तो वहां क्या होता है? पूर्व पदार्थ प्रधान। तत्पुरुष समास होता है उत्तर पदार्थ प्रधान। जैसे राजपुरुष बोलते हैं तो दो पद हैं, राजा और पुरुष, लेकिन राज पुरुष का जो अर्थ है वो राजा है या पुरुष है? पुरुष है, वो राजा नहीं है। तो ये क्या हो गया? उत्तर पदार्थ प्रधान। ना विग्रह अवस्था में तो ठीक है क्या? उत्तर पद हो गया, जब एक एक ही पद करेंगे, एक पद में एक स्वर्य, तो उस अवस्था में क्या होगा? जैसे राज पुरुष हमने बना दिया, राज जहां पुरुष है, पुरुष प्रधान में कर दिया, राज पुरुष बना देंगे तो ये क्या? फिर तो एक अलग अर्थ हो जाएगा। फिर वहां कोई भी सरकारी महकमा, कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे उस पुरुष को लिया गया वहाँ। हाँ, फिर भी तो पुरुष ही अर्थ हुआ। राजा कहाँ है वहाँ? आपसे कहा गया राज पुरुष को ले आओ, तो राजा को लाओगे पकड़ के आप? नहीं, राजा से संबंधित है, पुरुष को लाएंगे सर। कोई भी तो लाएंगे, तो पुरुष को ही, पुरुष को लाएंगे, राजा को तो नहीं लाएंगे। तो जी, इसके मतलब समस्त पद बनने के बाद में हाँ प्रधानता किसकी रही? पुरुष प्रधान ही हो गया भाई। राजा की गौणता रही, पुरुष की प्रधानता रही। लेकिन यहां बात हो रही है बहुरी समाज की, ये कैसा होता है, ये जिन पदों का हम समास करें उनमें से किसी का भी अर्थ नहीं होगा, उनमें से किसी का अर्थ नहीं होगा। अब पीताम्बर कहा तो पीला कपड़ा, लेकिन पीताम्बर कौन है, मनुष्य है वो, मनुष्य स्वयं न पीला है न कपड़ा है वो। और द्वंद्व समास में सारे ही पद, आपने पीताम्बर कहा गुरुजी वो तो ठीक है, यहाँ तो समस्त पद से तीसरा कोई हटके बोल दिया है, जब पीताम्बर जब कहेंगे तो ऑलरेडी हमें विशेष विशेषण भाव से हम उस व्यक्ति विशेष कर लाएंगे। नहीं क्यों, नहीं नहीं, वहाँ आप पीताम्बर लाएंगे तो पीला कपड़ा धारण करने वाला पुरुष के ना कि कपड़ा उतार दे और तीसरे पुरुष को नहीं लाते हैं। आप ये देखो कि पीत शब्द का अर्थ पीला जी, ये घट रहा है पुरुष में, कपड़े में घट रहा है ये, कपड़े में घट रहा है और कपड़ा पुरुष है नहीं, लेकिन हम कपड़ा एक तो है जी भाई, ये जैसे राज्य पुरुष है बाप, जैसे राज जैसे चित्रा गाव, वो चित्रा गावो में पुरुष चित्रा चित्रा गावो और यस्य है, तो उस पुरुष के हम जब लाने जाएंगे तो न चित्रा का लाए न गाव के लाए, उस तो उस व्यक्ति विशेष के लाए ना यहाँ, लेकिन जब पीताम्बर बोलेंगे तो उसके मतलब क्या है, पीताम्बर बात वो नहीं हो रही है, आप रंग सहित लाते हैं, आप चाहे कैसे ही लाओ, बात ये हो रही है जिन शब्दों का हम समास में प्रयोग करते हैं उन शब्दों का जो अर्थ है वो वहां नहीं घटेगा, वो वहां नहीं घटेगा, जिसका नाम रखा गया, जिसका विशेषण बनाइए पीताम्बर, जिसका विशेषण बना, ये कपड़े का बना है विशेषण या मनुष्य का, वो तो पीला नहीं है ना, वो अंबर है, वो तो हटके है, वो तो ठीक है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। तद्गुण अतद्गुण वो दूसरा विषय है, और दोनों में अन्य पदार्थ फिर भी रहेगा, उसका तात्पर्य यह होता है कि जिन शब्दों का हमने प्रयोग किया है समास में उनका जो भी अर्थ निकल रहा है वो उससे जुड़े हैं या नहीं, जैसे चित्रगु और पीताम्बर में दोनों विरोधी शब्द विरोधी हैं, ये चित्रगु कैसा है, अतद्गुण संविज्ञान, और पीताम्बर तद्गुण संविज्ञान, लेकिन है दोनों में अन्य पदार्थ फिर भी है। तो ऐसे यहां पर उदाहरण बनेगा जैसे प्राप्तम उदकम यम ग्रामम, प्राप्त हो गया है जल जिस ग्राम को, तो यहां प्राप्त शब्द और उदक शब्द, प्राप्त हो गया उदक का विशेषण, लेकिन अब प्राप्तोदक जिसका नाम होगा वो न तो प्राप्त है न उदक है, वो ग्राम है, और ये सभी व्यक्तियों में समास जाता है, जैसे यहां द्वितीय का दे दिया है प्राप्तम उदकम यम ग्रामम स प्राप्त उदको ग्राम है, तो प्राप्त सु और उदक सु समास करके प्राप्त उदक, ऐसे ही ऊढ़ रथ ये न धोया गया है रथ जिसके द्वारा, कोई बैल है अनडवान, तो बैल जो है अनडवान वो न तो स्वयं रथ है न ही ऊढ़ है, अन्य पदार्थ हो गया, तो यहां भी समास हो जाएगा ऊढ़ रथ। और उपहृत पशु यस्मई, ये चतुर्थी के अर्थ में कर दिया है, लाया गया है पशु जिसके लिए, तो उपहृत का और पशु का समास हो गया। उद्धृत उद्धृत ओदनो यस्याह, हाँ ये पंचमी समास किया गया, पंचमी के अर्थ में जिससे चावल हटा दिए गए निकाल दिए गए, ऐसा पात्र स्थाली उद्धृत ओदना। और चित्रा गावह यस्य षष्ठी के अर्थ में हो गया है, इसमें यत शब्द का प्रयोग भी करते हैं या इदम शब्द का प्रयोग भी कर लेते हैं, जैसे ये भी कह सकते हैं चित्रा गावह अस्य अथवा यस्य। सप्तमी का दे दिया है चौराह पुरुषा यस्मिन, नहीं वीराह पुरुषा यस्मिन, तो वीर पुरुष हैं जिस ग्राम में, ये सप्तमी का अर्थ में हो गया है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखने की होती है कि हम जब बहुरी समास करते हैं तो प्रायः करके जो दो पद ले रहे हैं वो दोनों पद समान अधिकरण होने चाहिए, जैसे इन सभी धारणों में देखो प्राप्त कौन है, उदक, जो उदक है वही प्राप्त है, जो रथ है वही ऊढ़ है, ऐसे ही जो पशु है वही उपहृत है, यानी पहला शब्द दूसरे का विशेषण होगा। ऐसे ही ओदन, उसी को कहा गया उद्धृत, वही उद्धृत है। तो अभिव्यक्ति भी समान रहती है, सब में समान अधिकरण होगा तो व्यक्ति समान रहेगी। जिनको गावह कहा जा रहा है वही चित्राह है, वही। ऐसे ही पुरुषों को वीर कह दिया गया, इसे कहते हैं समानाधिकरण बहुव्रीहि। जैसे अनेक मन्य पदार्थ कहा था, इस प्रकार सीखने के लिए अनेकम सुबंतम समानाधिकरण वाचिना समर्थिना सुबंतीना, कहाँ इसमें कहाँ लिखा है ऐसा? वही है, जैसे समानाधिकरण वाची हम लेना चाहते बहुव्रीहि समास के, तो अर्थ इस ढंग से क्यों नहीं किया? देखो यहाँ तो अर्थ यही निकलेगा, लेकिन महाभाष्य में आगे चल करके वहां व्यधिकरण बहुव्री भी स्वीकार किया गया है। कहीं कहीं व्यधिकरण बहुव्री भी होता है, वो प्रयोग मिलेंगे, लेकिन ये बहुत व्यापक है। समानाधिकरण बहुव्री तो एक सामान्य सा है, सभी प्रयोग करते हैं इसके लिए। व्यधिकरण का प्रयोग बहुत कम आता है। हाँ कम आता है। तो इस तरह से वही मुख्य बात वही है कि अन्य पदार्थ की इसमें प्रधानता होनी चाहिए, तभी हम बहुव्रीहि समास बोलते हैं। कहीं कहीं पर अविभाव समास में भी विग्रह ऐसे हो जाते हैं, जैसे हम बहुव्रीहि में विग्रह करते हैं ऐसे विग्रह वहां भी मिल जाते हैं बहुत प्रकार के। तो धोखा होता है कि अविभाव है कि या बहुव्रीहि है, ये तो पता रहना चाहिए हमें कि अन्य पदार्थ है या पूर्व पदार्थ प्रधान है, क्योंकि अविभाव पूर्व पदार्थ प्रधान होता है और ये अन्य पदार्थ प्रधान होता है। तो अनेकम कहने से एक यही बात निकल आती है कि एक से अधिक, तो एक से अधिक दो भी होते हैं और दो से भी अधिक, एक से अधिक कहलाएंगे वो। तो बहुव्रीहि समास तीन तीन पदों का भी हो जाता है। अनेकम से आपने बहुत सारे पदों के लिए, हाँ अनेकम का अर्थ एक से अधिक, तो तीन किसने एक से अधिक नहीं है क्या, वो भी एक से ही अधिक है। तो अनेक पदों का भी समास इसमें हो जाता है। इसी अनेकम की निवृत्ति आगे भी जाएगी, तो आज यही रखते हैं। प्रणोध्वनि ओ